Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 7 października, minęła godzina 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Rodzina, przyjaciele oraz mieszkańcy Warszawy pożegnali Jana Kobuszewskiego. Wybitny aktor spoczął na starych Powązkach. Był świadectwem tego, co w człowieku może być najlepsze. Na ostatniej prostej kampanii swoje propozycje przedstawili dziś m.in. politycy PiSu i ludowcy. Donald Trump w ogniu krytyki z powodu decyzji w sprawie Syrii. W Warszawie artyści, rodzina, przyjaciele oraz wielbiciele talentu pożegnali Jana Kobuszewskiego, aktora teatralnego, filmowego oraz artystę kabaretowego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Starych Powązkach. Jan Kobuszewski zagrał w kilkudziesięciu filmach oraz wystąpił w ponad 2000 programów rozrywkowych. Przyjaciele wspominali go przede wszystkim jako wyjątkowego człowieka. Wielki człowiek, kochany przez moje pokolenie od dzieciństwa. Myśmy się jak gdyby wychowali na panu Janie i pan Jan był świadectwem tego, co w człowieku może być najlepsze. Tego, że warto iść dobrą drogą w życiu, taką, która nie uznaje kompromisu, być sobą do końca i nie poddawać się do końca. Dziękuję ci, kochany pani Janku, że rozbawiałeś Polaków. Robiłeś to lepiej niż Charlie Chaplin. To jest taka wdzięczność i niech to idzie za tobą, żeby wszyscy aktorzy mieli właśnie to przesłanie, jakie ty niosłeś w swojej duszy i do tańca, i do różańca. Jan Kobuszewski zmarł 28 września, miał 85 lat. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że podczas ewentualnych pierwszych 100 dni nowych rządów przedstawi m.in. program budowy 100 obwodnic i zrównania dopłat dla polskich rolników w porównaniu z tymi z zachodniej Europy. Taka deklaracja znalazła się w ramach tzw. piątki na 100 dni przedstawionej przez premiera i prezesa PiSu. Szef rządu powiedział, że jeśli PiS po wyborach nadal będzie u władzy, powstanie ponad 100 obwodnic, głównie małych i średnich miast, ale także metropolii. Jeżeli wyborcy nas wybiorą, to będzie plan co najmniej 100 obwodnic według dzisiejszych kalkulacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Program na około 20 miliardów złotych. Częściowo z budżetu krajowego, częściowo z budżetu unijnego. Tam znajdą się obwodnice również dla takich metropolii jak Bydgoszcz, ale również oczywiście w związku z drogą S19 Białystok, także Warszawa. Pozostałe zobowiązania PiSu na 100 dni rządów to program dotyczący małego ZUS-u, 13 i 14 emerytury oraz pakiet badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia. Liderzy Koalicji Polskiej Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz z kolei mówili o swoich postulatach w Katowicach. Politycy proponują nieopodatkowane emerytury, embargo na rosyjski węgiel, prokuratora generalnego wybieranego w powszechnych wyborach czy kwotę wolną od podatków w wysokości 8 tysięcy złotych. Szef PSL-u mówił też o ekologii i dobrowolnym ZUS-ie dla firm. Jak masz możliwość, to płacisz. Jak nie jesteś w stanie, masz na przykład sezonową branżę turystyczną, to wtedy nie płacisz. Zielona, czysta energia. O tym warto powiedzieć w województwie śląskim, bo my mamy projekt realny. Do 2030 roku 50% energii z konwencjonalnych źródeł, 50% ze źródeł odnawialnych. Koalicję Polską poparł w Katowicach prawnik i ekspert w dziedzinie podatków w Centrum imienia Adama Smitha Robert Gwiazdowski. Na koniec jeszcze zagranica i burza wokół Donalda Trumpa. Politycy Partii Demokratycznej i część Republikanów krytykują jego decyzję o wycofaniu wojsk z północnej Syrii. Ich zdaniem oznacza to porzucenie sojuszników USA, jakimi są Kurdowie. Donald Trump odpowiada, że Amerykanie mają dość niekończących się wojen. O całym zamieszaniu z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Krytyczne słowa pod adresem prezydenta USA płyną z wielu stron. Hillary Clinton zarzuciła Donaldowi Trumpowi, że porzuca sojuszników, którzy walczyli u boku Ameryki przeciwko państwu islamskiemu. Niepokój wyraża jednak również wielu republikanów. Przywódca tej partii w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy powiedział, że USA powinny dotrzymać słowa danego Kurdom. Była ambasador przy ONZ Nikki Haley powiedziała, że jeśli Stany Zjednoczone potrzebują wsparcia sojuszników, to same powinny ich wspierać. Pozostawienie ich na śmierć jest wielkim błędem, stwierdziła. Senator Lindsey Graham, który zwykle stoi murem za prezydentem Trumpem, tym razem nazwał jego decyzję katastrofalną. Sam Donald Trump broni decyzji o wycofaniu wojsk z Syrii. Wstrzymywałem się z tym 3 lata, ale najwyższy czas wycofać się z tych absurdalnych wiecznych wojen, napisał na Twitterze. Prezydent USA przyznał, że Kurdowie walczyli wraz z Amerykanami, ale jak się wyraził, otrzymali na ten cel ogromne fundusze oraz znaczne ilości wyposażenia. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

przewodniczący Rady Głównej PTSR. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Za nami 12 finał Symfonii Serc. Proszę wyjaśnić, co kryje się pod tą wyjątkowo piękną nazwą. Nazwa rzeczywiście piękna i oddaje sedno sprawy. Mówi o tym, że wszyscy, którzy mają otwarte serca na los osób poszkodowanych, powinni z nami uczestniczyć w tej akcji, właściwie wielu akcjach, które odbywają się przez cały rok, a składają się na to, aby pokazać środowisku osób ze stwardnieniem rozsianym, że wszyscy jesteśmy z nimi, że nie są sami, że nie muszą czuć się odosobnieni, że nie muszą czuć się bardziej poszkodowani niż są, bo i tak życie ich jest niezwykle trudne. No i sama nazwa symfonia, czyli utwór wykonywany przez całą orkiestrę ogromną. Tak i w naszym przypadku jest to akcja, w której udział biorą wszystkie nasze oddziały. Mamy 26 oddziałów w Polsce i wszędzie w tym czasie, kiedy symfonia trwa, a trwa cały rok, coś się dzieje, coś się odbywa. Wszędzie tam mówimy o stwardnieniu rozsianym, o tym, czego chorzy potrzebują najbardziej, o systemie refundacji, o tych wszystkich sprawach, ale też staramy się być ze sobą, nawzajem sobie pomagać, nawzajem mówić sobie, wyjaśniać, jak można załatwić pewne sprawy, bo nie ma nic lepszego niż pacjent mówiący do pacjenta o tym, co sam przeżył i jak rozwiązywał swoje problemy. Ale muzyka też się pojawia. Tak, oczywiście, no muzyka jest jednym z elementów najważniejszych, symfonii, a przecież nie może być bez muzyki, więc jest i muzyka. Mieliśmy wspaniałą uroczystość na krakowskim Przedmieściu, na zakończenie której właśnie odbył się koncert i zabrzmiała muzyka. Przyciągnęło to naprawdę mnóstwo ludzi. No, to można... było 8 września. Tak, mogliśmy zaprezentować też nasze materiały, porozmawiać z ludźmi, wyjaśnić, czym jest stwardnienie rozsiane, dlaczego tak ważna jest wiedza o tym, dlaczego mity trzeba obalać, które funkcjonują przy stwardnieniu rozsianym. Myślę, że udało nam się to, że wykorzystaliśmy ten czas bardzo dobrze. To był taki piknik, gdzie rzeczywiście pojawiły się tłumy. Tak, szacujemy, że każdego roku odwiedza nas około 3000 osób i są to osoby, które interesują się sprawami osób chorych na stwardnienie rozsiane. Z reguły to są osoby, nie chcę powiedzieć przypadkowe, ale przechodnie, którzy na krakowskim Przedmieściu idą zwiedzać Stare Miasto na przykład i odwiedzają nasze stoiska. Z roku na rok, bo to już jest 12 przecież edycja, z roku na rok coraz więcej osób ma świadomość, czym jest stwardnienie rozsiane. To już nie jest tak, że mylą skrót SM, bo SM to jest skrót łaciński stwardnienia rozsianego, nie mylą tego ze spółdzielnią mieszkaniową czy strażą miejską, tylko wiedzą, że to jest skrót od stwardnienia rozsianego i niestety coraz więcej osób mówi, że gdzieś tam w ich otoczeniu pojawiła się osoba ze stwardnieniem rozsianym, ma właśnie diagnozę, znajomy, kuzyn, ktoś z rodziny. No ale stąd to się bierze, że świadomość społeczna wzrasta. Nasze akcje, wszystkie akcje w Symfonii Serc skierowane są właśnie na to, aby świadomość społeczna o stwardnieniu rozsianym wzrastała. I to się właśnie dzieje. Czy pamiętają Państwo pierwszą Symfonię Serc? Jak to się zaczęło? No skromna to była, bardzo, bardzo skromna symfonia. To był 2007 rok. Mieliśmy wtedy tylko 4 niewielkie stanowiska na Mariensztacie, ale też udało nam się od miasta pozyskać piękne miejsce, ale to jeszcze nie było, jeszcze społeczeństwo, jeszcze warszawiacy nie wiedzieli, że taka akcja się odbywa. No były to troszkę inne czasy niż obecnie, kiedy mamy dużą promocję i właściwie wszyscy, którzy chcą wiedzieć, to o tej akcji wiedzą. I trzeba pamiętać, i całe krakowskie Przedmieście do dyspozycji. Tak jest. I trzeba pamiętać też, że były to inne czasy dla stwardnienia rozsianego. Tak. Była to choroba, która wtedy była postrzegana jako nieuleczalna, jako taka, z którą nic się nie da zrobić i praktycznie chorzy są skazani na niepełnosprawność w dalszej lub bliższej odległości. Dziś jest to zupełnie inaczej postrzegane. Wiadomo, że są środki, które już powstrzymują skutecznie tę chorobę i ten chory może tak naprawdę normalnie funkcjonować, założyć rodzinę, pracować. Co tak naprawdę się zmieniło od tego pierwszego finału Symfonii Serc przez te kilkanaście lat? Zmieniło się niezwykle dużo. To, co najbardziej cenimy, to zmieniło się postrzeganie samego stwardnienia rozsianego, zmieniło się postrzeganie organizacji pozarządowych, które pracują na rzecz środowiska osób chorych na stwardnienie rozsiane, ale zmieniło się przede wszystkim to, że pacjenci nasi, czyli osoby chore na stwardnienie rozsiane, mają inną jakość życia. To, o co, nie chcę powiedzieć walczymy, ale jednak tak, przez wszystkie lata naszej działalności. Zmieniło się to, że tak jak pan przewodniczący mówił, już SM nie jest postrzegane jako spółdzielnia mleczarska, ale jako stwardnienie rozsiane i osoby postronne potrafią ten skrót rozwinąć. Wiedzą również, co to jest PTSR, że jest to Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, jedyna organizacja pacjencka w Polsce, która zrzesza osoby chore, ich rodziny, ich opiekunów. Zmieniło się przede wszystkim, oprócz postrzegania samego środowiska osób chorych na stwardnienie rozsiane, leczenie i dbałość o to środowisko. Ale mnie co najbardziej cieszy to, że na przykład coraz więcej osób niepełnosprawnych uczestniczy w symfonii. To przychodzą osoby postronne, nie tylko chore na stwardnienie rozsiane, na wózkach albo z innymi jakimiś problemami. I fajnie uczestniczą w tych wszystkich zajęciach, które my tam proponujemy. Gdy na przykład jest pokaz tańca na wózkach, to przyciąga tłumy. Są naprawdę tłumy, które oglądają, oklaskują te wspaniałe dziewczyny tańczące na wózkach i wykonujące niesamowite po prostu figury. To jest no, naprawdę widok niesamowity. A jakie efekty dała tegoroczna kampania? Ja tutaj też chcę dodać, że my rozmawiamy dzień po niezwykłej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie i to też jest taki element stały tych ostatnich Symfonii Serc. Każdego roku staramy się kończyć Symfonię Serc uroczystością, wielką uroczystością, wielką galą w Zamku Królewskim. Dzięki temu, że dyrekcja zamku jest przychylna dla nas i udostępnia nam na jeden dzień salę balową, najpiękniejszą salę Zamku Królewskiego. Tam zapraszamy niektóre z osób, które w sposób szczególny zasłużyły się, podnosząc świadomość społeczną o stwardnieniu rozsianym. Tam wręczamy najważniejsze nasze odznaczenia, odznaczenia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego ambasadoresem, drugie odznaczenie, czyli serca serc i człowiek wielkiego serca. To są odznaczenia, którymi chociaż w taki sposób możemy uhonorować osoby, które szczególnie zasłużyły się dla naszego środowiska. Ja myślę też, że to jest takie miejsce no, szczególne, Zamek Królewski, urokliwe, pełne jakiegoś tego uroku. Daje nam to możliwość okazania wdzięczności tym ludziom, którzy są z nami, którzy szczerze pomagają z potrzeby serca. A tych ludzi to jest cała armia. Tych ludzi jest cała armia. My tak naprawdę tu się po cichu przyznamy, że często mamy problem z tym, żeby tych ludzi wytypować, bo mamy tylko 10 tych nagród ambasador, tak, a zgłoszeń jest bardzo dużo, bo każdy nasz oddział współpracuje z jakimiś osobami, które chętnie pomagają, wspierają nasze działania w tych miastach. W ubiegłym tygodniu byłem na wspaniałej uroczystości odbywającej się w ramach Symfonii Serc w oddziale warszawskim, gdzie występował zespół Mazowsze. Dał 1,5 godziny koncert. No niesamowite przeżycie, niesamowite wrażenia. Efekty są takie, ja myślę, to nie tylko tej, ale w ogóle tych naszych symfonii, naszej w ogóle działalności takie, że zmienia się sposób patrzenia na stwardnienie rozsiane. Wszyscy dostrzegają potrzebę uruchamiania leczenia, refundowanego leczenia, ponieważ te terapie są bardzo drogie, więc chory samodzielnie nie byłby w stanie pokryć tych terapii. Natomiast państwo dostrzega potrzebę leczenia, dlatego, że jest to inwestycja. Inwestycja w człowieka, jeżeli tego chorego będziemy leczyć, czy on będzie pracował, odprowadzał podatki, a więc współfinansował to leczenie. Poza tym no, uwolnimy rodzinę też od pewnego odpowiedzialności za tego człowieka, tak? Bo często jest tak, że przy osobie chorej druga osoba z rodziny musi zrezygnować z pracy, żeby się zająć tą osobą po prostu. Ale trzeba też powiedzieć, że oprócz leczenia, które jest niezwykle ważne w tejże chorobie, ważna jest także rehabilitacja. Ważne jest zaopiekowanie całościowe pacjentem i jego rodziną, czyli środki higieniczne, środki, które pozwalają godnie żyć osobom młodym i starszym, kobietom i mężczyznom. Cofnijmy się jeszcze na chwilę do 8 września bieżącego roku. Na krakowskim Przedmieściu odbył się całodzienny piknik, o którym już wspominaliśmy. Każdy zainteresowany miał możliwość przetestowania wyjątkowej instalacji edukacyjnej, która pozwoliła doświadczyć, jak na co dzień czują się osoby chore na stwardnienie rozsiane, na czym ona polegała. Są takie dwa symulatory, które są niezwykle ważną edukacyjną, punktem edukacyjnym w naszej akcji. One pokazują, wchodzi człowiek na pewne stanowisko, na przykład na krzesło i czuje, że to krzesło chwieje się, umyka, stanie na podłodze, a podłoga się chwieje, rozmazują się napisy, które są na ścianie. To w najprostszy sposób każdej osobie postronnej pokazuje, jak czuje się osoba ze stwardnieniem rozsianym. Albo na przykład bierze karton z mlekiem, który teoretycznie powinien ważyć 1 litr, prawda, a waży 5. Ponieważ jest specjalnie do tego przygotowany, ale daje to świadomość tego, co odczuwa osoba chora w takim codziennym życiu. czas niezwykły. Powiększenie. Osoby, które nie mogły być na pikniku, mogą skorzystać z gry edukacyjnej, która również pozwala doświadczyć tego, jak na co dzień czują się chorzy na stwardnienie rozsiane, dla których z pozoru proste aktywności, na przykład przygotowanie śniadania, są źródłem wielu wyzwań. To był zwyczajny poranek. Obudziłam się i spojrzałam na zegarek, ale nie mogłam zobaczyć, która jest godzina. W łazience moje odbicie w lustrze było jakby za mgłą. Zaczęłam przecierać oczy. Wyjrzałam przez okno, ale zamiast ludzi czekających na przystanku autobusowym były tylko same plamy. U lekarza usłyszałam diagnozę. Stwardnienie rozsiane. Wtedy te dwa słowa nic mi nie mówiły. Dziś mówią. Od 10 lat mam SM i wiem, jak to jest. Zobacz i przekonaj się sam. Magdalena Fac Hirtladze, sekretarz generalna w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego. Dzięki prezentacji Mam SM staramy się pokazać Państwu, czym tak naprawdę jest stwardnienie rozsiane, ale nigdy opowieść nie jest tym samym, co doświadczenie. Dlatego prezentacja umożliwia nam wejście w buty osoby z SM. Wchodząc na stronę www.mamsm.pl widzą Państwo prezentację, ale można także poczytać o leczeniu i tym, czym stwardnienie rozsiane jest w ogóle. Możemy rzeczywiście zagrać, czy pomóc osobie z SM w poszczególnych czynnościach dnia codziennego. I te czynności opisane są przez wzrok, słuch, kontrolę ruchów albo równowagę, bo te wszystkie umiejętności, które normalnie mamy, a które w związku ze stwardnieniem rozsianym mogą być zaburzone, bardzo takie właśnie codzienne sytuacje i codzienne życie mogą utrudniać. Wchodzimy na wzrok. Tutaj widzimy osobę, która chodzi po schodach, trzymając się poręczy. Pomożesz mi pokolorować rysunek? Nie wiem, jakie kreski będą najfajniejsze. Tutaj chwila zawahania, bo właściwie widzimy to wszystko w czarno-białych kolorach. No tak, mamy pomóc Zuzi pokolorować obrazek. Tymczasem wszystkie kredki są w różnych odcieniach szarości. No, spróbujemy pokolorować tą wiewiórkę. Mamy nadzieję, że Zuzia będzie zadowolona. Tak naprawdę możemy się tylko domyślać, co robimy, bo ciągle nie widzimy tych kolorów. To jest właśnie to, czego może doświadczać osoba ze stwardnieniem rozsianym, że postrzeganie barw może być zaburzone. Widzimy tutaj wynik. No niestety pokolorowaliśmy wiewiórkę na zielono. Teraz powiemy o słuchu. Osoba w domu odbiera wiadomość za pomocą Messengera. Cześć, jesteś tam? Halo, witam cię, cześć. No nie słyszymy naszego rozmówcy wystarczająco. Hej, możesz powtórzyć? Nic kompletnie nie zrozumiałam. Słyszysz mnie? Poczekaj, bo nic nie słyszę, zrobię trochę głośniej. Dajemy głośniej i spróbujemy dalej rozmawiać z osobą po drugiej stronie. I jak teraz? Słyszysz mnie dobrze? Nie krzycz tak, słyszę cię bardzo dobrze. Bardzo dobrze cię słyszę. Słyszysz? Ścisz trochę. Ja cię słyszę normalnie, może u ciebie coś jest za głośno, co? Dowiadujemy się w ten sposób, że częstymi objawami są zaburzenia słuchu. Pacjenci słyszą świst, nie potrafią stwierdzić, skąd dobiega dźwięk. Znamienne jest też to, i to szczególnie u osób pracujących na przykład w tak zwanych open space'ach, czyli tam, gdzie pracuje dużo osób, dużo dźwięków dobiega naraz. Osoby nie są w stanie selektywnie wychwycić, co się do nich mówi. Teraz spróbujemy pokroić chleb z osobą, która właśnie przebywa w kuchni. Przygotowuję posiłek. Widzimy tutaj, jak się po tej kuchni krząta, idzie do bochenka chleba i będziemy starali się ten chleb pokroić prosto. Mamy linię, mamy nóż, który chwytamy myszką. Kroimy. No nie bardzo nam to wychodzi. Tak wygląda, jakby nam się trochę trzęsła ręka, ale próbujemy. No niestety, zależnie od tego, gdzie do uszkodzeń w mózgu przy stwardnieniu rozsianym dochodzi, takie funkcje mogą być uszkodzone. Mogą to być m.in. takie niedość płynne ruchy dłoni, tak, czy też spastyka, czyli takie zbyt duże napięcie mięśniowe, które nie musi utrudniać chodzenia, tak, więc my nie widzimy, że osoba doświadcza takich symptomów. Natomiast w codziennych sytuacjach, takich właśnie prostych jak krojenie chleba, może to być bardzo kłopotliwe. Nie jestem w stanie utrzymać prosto tego noża. Wychodzą mi strasznie krzywe te kromki. Teraz spróbujemy pójść na spacer. Idziemy aleją w parku. Postaramy się trzymać pionową pozycję, po prostu iść równo. No, tutaj widzimy, że nie jest to proste. mamy takie zachwiania, to znaczy niby idziemy do przodu, ale ta równowaga jest no, okupiona takim dużym wysiłkiem. No, doszliśmy do ławki. Jest godzina popołudnia, ona już pijana. Przepraszam, dobrze się pani czuje? Może jakoś pani pomóc? No i to też jest taki problem, z którym spotykają się osoby ze stwardnieniem rozsianym, że chodząc tak nierówno, czasami są podejrzewane o spożycie alkoholu. I no to jest taki moment, kiedy warto powiedzieć, o co chodzi, że są to po prostu zaburzenia równowagi, które w stwardnieniu rozsianym mogą zdarzać się albo przewlekle, albo cyklicznie. Myślę, że gra jest dla wszystkich. Myślę, że bardzo taką dobrą formę edukacji stanowi na przykład dla osób młodych. To znaczy łatwo dzieciom unaocznić, jak stwardnienie rozsiane może wyglądać. Staramy się informować wszystkich o chorobie, ponieważ statystycznie prawdopodobnie każdy z nas ma w swoim bliższym bądź dalszym otoczeniu osobę z SM, nie zawsze o tym wiedząc. Obecnie przy dość dobrym poziomie leczenia możemy nie zauważać symptomów stwardnienia rozsianego. Nie wszyscy też są skłonni tak mówić wprost każdemu bliższemu czy dalszemu, że doświadczają choroby przewlekłej. Natomiast nasze zrozumienie jest bardzo ważne dla jakości życia tych osób. To też się wiąże z hasłem tegorocznej kampanii. W tym roku właściwie na całym świecie Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego informują o niewidocznych symptomach. My w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego przygotowaliśmy szereg materiałów, informacji na temat niewidocznych symptomów, takich jak zmęczenie doświadczane przez osoby chore, czy też przewlekły ból, depresja i tak naprawdę również to, co obserwujemy w prezentacji Mamy Sen. A jakie były te pierwsze wrażenia, kiedy pani spotkała się z tą grą? Pierwszy raz rzeczywiście jest taki szokujący, bo wydaje się, że mamy do czynienia z bardzo prostymi czynnościami dnia codziennego, jednak no przez te kłopoty, których doświadczamy wraz z bohaterami gry, okazują się one trudniejsze niż normalnie. Mówimy, że SM to choroba o tysiącu twarzy. Każdy może tej choroby doświadczać inaczej, więc jeśli nie wiemy, jak się zachować albo jak pomóc, nie osaczajmy pomocą, zapytajmy, czego ci potrzeba, co jest dla ciebie kłopotem i starajmy się zachowywać normalnie, ale tak, żeby rzeczywiście osobie pomagać, a nie naznaczać ją jeszcze bardziej. To była Magdalena Fac z Kirtladze, sekretarz generalna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Czy państwo też testowali grę? No, myślę, każdy w stowarzyszeniu przetestował tę grę, ponieważ jest to taki jeden z najważniejszych elementów, myślę, teraz naszej działalności. Ta gra rzeczywiście pokazuje, w jaki sposób chory na stwardnienie rozsiane postrzega otoczenie. Nagle przestawienie szklanki, czy wyjście do drugiego pokoju, czy zapalenie światła w łazience staje się niemalże zdobywaniem Himalaju. W związku z powyższym no, jest to przewrócenie tego świata, w którym do tej pory człowiek funkcjonował. Nie da się inaczej tego zrozumieć, jak tylko przechodząc przez to. Oczywiście gra jest tylko symulacją, w związku z powyższym to też, pamiętajmy, nie jest takie pełne przeżywanie tego, co przeżywa chory. No, ale przynajmniej w jakimś tam stopniu pokazuje już problemy, z jakimi się osoby chore na stwardnienie rozsiane borykają. Preferujemy nazwę symulacja niż gra, bo gra to jest dla nas gra, natomiast dla pacjenta, dla osoby chorej na stwardnienie rozsiane to jest codzienna walka o to, aby widzieć, aby chodzić, aby siedzieć, aby sprostać życiu codziennemu, wszystkim czynnościom życia codziennego. To, co dla nas jest, co wykonujemy bez problemu, nie myśląc nawet o tym, jak mamy wziąć nóż, jak mamy popatrzeć na gazetę, to dla osoby chorej na stwardnienie rozsiane jest to wyzwanie. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr? Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr, mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. I jak skała czułam moc i ciążenie. W dzisiejszym czasie niezwykłym rozmawiamy o 12 Symfonii Serc, która gra na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane. Moimi gośćmi są scholastyka Śniegowska, dyrektor do spraw merytorycznych Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Tomasz Połeć, przewodniczący Rady Głównej tego towarzystwa. Tematem przewodnim tegorocznej Symfonii Serc, podobnie jak Światowego Dnia SM, są niewidoczne objawy, czyli nie musisz widzieć, żeby uwierzyć. Ale tutaj przed Państwem leży taki bardzo widoczny objaw tego, co Państwo robią. Komiks, wyjątkowy komiks. Tak, w tym roku postanowiliśmy zrobić komiks, jako że chcemy również zainteresować osoby młode i dzieci problemem. Komiks trafia właśnie do takich środowisk. Bardzo kolorowy. Bardzo kolorowy, bardzo przemawiający. Każdy rysunek mówi o innym objawie stwardnienia rozsianego, o takim objawie, który na co dzień jest niewidoczny. Na przykład? Na przykład spastyka. Na przykład złe widzenie, na przykład trudność w połykaniu, niedosłuch. Mnóstwo jest takich objawów. My mówimy, to się sprawdza, że każdy choruje inaczej. Każda osoba ze stwardnieniem rozsianym choruje inaczej. Każdy ma inny zestaw objawów. Niektóre się oczywiście powtarzają. Natomiast gdybyśmy zapytali poszczególną osobę chorą na stwardnienie rozsiane, to ona wymieni jednym ciągiem przynajmniej 5-7 takich objawów, które dla nas, dla ludzi niechorujących na stwardnienie rozsiane, są zupełnie niewidoczne. Często niezrozumiałe, tak? Ponieważ no, nie potrafimy pojąć, jak można nie potrafić nalać sobie kawy do szklanki albo donieść ją gdzieś tam biurko czy na stolik. Tu jest jeszcze w tym komiksie taki fajny unaocznienie stwardnienia rozsianego w postaci tego potworka, który przyczepiony do tej osoby, która się boryka z tą chorobą, jako wskazuje na to, jak ta choroba podstępnie gdzieś tam zawsze w nas tkwi i w tym codziennym życiu przeszkadza. Przygotowanie graficzne, przejrzystość i taki, myślę, przekaz bardzo jasny jest idealny, stworzony dla osób właśnie młodych, dla dzieci nawet, bo przecież też, myślę, edukować trzeba dzieci, które no, w przyszłości mogą się w taki lub inny sposób zetknąć z tą chorobą, oby nie, ale niestety no, z tego, co widzimy, coraz więcej osób jest diagnozowanych, w związku z powyższym pewnie tak świadomość tego, że taka choroba istnieje, jakie ma objawy i do czego może prowadzić, jeśli jest nieleczona, to też jest pewna forma edukacji i myślę bardzo, bardzo przydatna na przyszłość. Gdzie taki komiks można znaleźć? A najlepiej u nas po prostu, każdy oddział ma takie komiksy, my też w centrali na ulicy Nowolipki w Warszawie, Nowolipki 2A. Oczywiście, jeżeli ktoś się zgłosi, nawet pisemnie, to wyślemy, nie ma najmniejszego problemu. Tak, podobnie jak inne materiały. Ale również na stronie można wziąć ze strony. Wszystkie materiały, które drukujemy, znajdują się również w PDF-ie na naszej stronie. ptsr.org.pl. Tak jest. Niewidoczne objawy to tegoroczne hasło Symfonii Serc. Czy to jest efekt tego, że ludzie tak naprawdę nie zdają sobie nie tylko z tego sprawy, ale lekceważą te objawy chorych na SM? W dzisiejszym świecie pełnym takiego pośpiechu i braku czasu na wszystko, my rzeczywiście nie zwracamy uwagi na pewne rzeczy, które się z nami dzieją i my mamy takie sygnały, że osoby, które zaczynały swój bój ze stwardnieniem rozsianym, często na początku nie chciały dopuścić do siebie tej wiedzy, że to jest stwardnienie rozsiane, często myślały, że to po prostu przemęczenie, albo po prostu pogorszenie wzroku, albo no jakieś osłabienie wiosenne. I mimo sugestii lekarza, no, przez długi czas odsuwało od siebie tę wiedzę. Potem się okazywało, że jednak niestety tak, no i wtedy jest ważne to, żeby móc dotrzeć do prawdziwych informacji o stwardnieniu rozsianym. I tutaj naprawdę zachęcamy do kontaktu z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, ponieważ u nas są osoby, które od wielu, wielu lat zajmują się tymi problemami, znają wszystkie aspekty stwardnienia rozsianego. My prowadzimy od wielu lat i poradnię psychologiczną dla osób, które są świeżo zdiagnozowane, nie tylko oczywiście dla nich, ale przede wszystkim dla takich osób, ale też mamy infolinię, w której można uzyskać naprawdę wszystkie informacje, już nie tylko o chorobie, ale także praktyczne bardzo, gdzie zwrócić się o pomoc, na przykład czy do PCPR-u, czy do MOPS-u, czy do innych instytucji, w ogóle jakie są instytucje, które pomagają, jak można spróbować dostać się do programu refundowanego programu leczenia. Często pomagamy takim osobom znaleźć miejsca, jeżeli oczywiście lekarz kwalifikuje, bo to jest podstawa, tak? Informacje o infolinii znajdą Państwo znowu na stronie www.ptsr.org.pl lub pod numerem telefonu 22 127 48 50. Zachęcam do kontaktu. Kiedy ta infolinia jest czynna? Czy to są jakieś godziny wyznaczone? Infolinia jest czynna 5 dni w tygodniu od godziny 9 do godziny 16. Ale uzupełnię jeszcze, że mamy bardzo wyspecjalizowanych psychologów, którzy pracują w naszej poradni psychologicznej i udzielają wszelakich porad, które dotyczą stwardnienia rozsianego. Mamy również panią doktor neurolog, która wyspecjalizowana jest w stwardnieniu rozsianym. Mamy prawnika, który może udzielić porad, stosownych porad, właściwie dwóch prawników. Mamy pracownika socjalnego. Naprawdę w naszym biurze na ulicy Nowolipki 2A serwujemy cały szereg różnych możliwości i cały szereg pomocy, jaką osoba chora bądź też osoba opiekująca się, czy też rodzina potrzebuje. I już jeśli się tak chwaliłem, przepraszam, to chcę tylko powiedzieć, że tak jak wspomniałem, my mamy 26 oddziałów w Polsce i są to naprawdę prężnie działające oddziały, znakomicie sobie radzące i też niosące pomoc ludziom, którzy akurat na tym terenie mieszkają. Także zachęcam do szukania, to też można znaleźć w internecie, jeżeli są Państwo, nie wiem, ze Szczecina, z Łodzi, z Wrocławia. Mamy tam oddziały, proszę się tam zwracać, uzyskają Państwo wszelką pomoc. Ja rozumiem, że ta infolinia jest dla osób z całej Polski. Tak, oczywiście, tak, to jest dla całej Polski. Powróćmy do Symfonii Serc. Symfonia Serc to też różnego rodzaju konkursy poetycki, fotograficzny. Tak, prowadzimy od początku naszej Symfonii Serc, prowadzimy konkurs poetycki i konkurs fotograficzny. Też to jest konkurs ogólnopolski i muszę powiedzieć, że cieszy się dużym uznaniem. Są to konkursy dla osób chorych ze stwardnieniem rozsianym, ale niekoniecznie. Osób, które stykają się z tą chorobą. Właśnie poprzez wiersze mogą wyrazić wszystko to, co ich boli, z czego się cieszą, co by chciały wiedzieć, co przeżywają. Fotografowie również pokazują poprzez zdjęcia pokazują codzienność swojego życia. Mamy wypróbowane jury, bardzo znane, zarówno w jednym konkursie, jak i w drugim, które ma każdego roku duży problem, aby wybrać po 15 osób, które nagradzamy. W tym roku był też konkurs na najlepszą pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym. Czy takich prac było dużo? Takich prac napływa około 10-12 każdego roku, ale wybieramy jedną najlepszą taką pracę. Powrócę jeszcze na sekundę do konkursu poetyckiego i chcę powiedzieć, że są tacy autorzy, którzy już 10 rok piszą do nas i przez tyle lat otrzymują nagrody. Na przykład podam jedno nazwisko i to osoby z Francji, która pisze do nas z Paryża, przysyła wiersze. Grażyna Tuls, która zawsze przysyła 3 bądź 5 wierszy, z czego jeden jest nagradzany. To też jest przykład, że te osoby mają wiele umiejętności i pomimo choroby, no potrafią też oczywiście realizować swoje pasje. Tak, to jest ogromny potencjał i dlatego między innymi działaniami takimi jak Symfonia staramy się, aby ta choroba w Polsce była jak najbardziej, to leczenie było refundowane i w jak największej liczbie, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego. Za nami 12 finał Symfonii Serc, a co dalej? Czy będzie kolejna symfonia? Czy państwo już myślą o niej? Myślę nawet, że będzie 13, mimo tego, że to może być pechowa, ale nie, my nie uznajemy takich rzeczy w związku z powyższym. Oczywiście będzie, no. Nie będzie pechowa, a będzie w 30-lecie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, które to właśnie w roku następnym obchodzić będziemy. To jakie są najbliższe plany Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego? Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę cały czas coś robimy w związku z pierwszym. Najbliższe plany, no to są kolejne działania, kolejne spotkania, kolejne rozmowy. W tej chwili czekamy... Realizacja programów. Czekamy na włączenie do refundacji 2 leków, które no, niosą dużą nadzieję dla chorych, szczególnie tych, którzy do tej pory nie mieli żadnego leczenia. To są postaci postępujące. Oczywiście cały czas walczymy o rehabilitację, o to, żeby chorzy mieli jak największy dostęp. Tych spraw jest dużo. Może przypomnijmy na zakończenie naszej rozmowy, gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać informacje, pomoc od państwa organizacji, mogą szukać podpowiedzi. Już mówimy. To jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Warszawa, ulica Nowolipki 2A, adres internetowy www.ptsr.org.pl. Przypomnijmy może jeszcze numer infolinii. 22 127 48 50 to jest numer telefonu, pod którym każda osoba dzwoniąca otrzyma fachową pomoc. Ale zachęcamy również do korzystania z kontaktów z oddziałami, naszymi oddziałami terenowymi. Wszystkie adresy, wszystkie telefony znajdują się na stronie www.ptsr.org.pl. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Scholastyka Śniegowska, dyrektor do spraw merytorycznych Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Tomasz Połeć, przewodniczący Rady Głównej tegoż towarzystwa. Bardzo państwu dziękuję za wizytę. Dziękujemy również za zaproszenie. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Dwie młode kobiety, które łączy wykonywany zawód, obie są architektkami, obie mają dusze artystyczne, jedna jest poetką, a druga fotografką. Od lat są wolontariuszkami Fundacji imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej z Konina. Razem stworzyły wyjątkową publikację Siedem grzechów głównych osób pełnosprawnych, mówi Paula Klama, autorka wierszy umieszczonych w tym tomiku. To się zdarzyło przypadkiem, jak większość rzeczy bardzo ciekawych w moim życiu. Ja uczę jeździć dzieci na rolkach. Na któryś kurs z kolei trafiła Zuza Janaszek z Fundacji Podaj Dalej wraz z córką. Ja uczyłam jej córkę, a Zuza uczęszczała do grupy dorosłych i tak się poznałyśmy. Ja się potem zorientowałam, czym się zajmuje fundacja i całość mnie zachwyciła. I tak się mniej więcej zaczęło. Miałyśmy co jakiś czas kontakt. Parę razy mogłam pomóc w promocji fundacji przez moją działalność nauczania jazdy na rolkach, aż w końcu Zuza poprosiła mnie, żeby napisać wiersze o emocjach osób niepełnosprawnych. Ja jej grzecznie odmówiłam, bo wydawało mi się szalenie niemożliwe, żeby napisać coś na zlecenie, a po jakichś 2 miesiącach pomysł na mnie spłynął i się udało. I kolejne moje ja. Przed nami leży ten tomik wierszy. Projekt dedykowany fundacji. Właściwie można byłoby powiedzieć, że osobom niepełnosprawnym, ale jednak nastawiamy się na to, że odbiorcami są osoby sprawne, czyli te osoby, które mają wszystko, a nie jest to przeznaczony produkt dla osób niepełnosprawnych, bo też mamy zamiar napisać na okładce, że jest dostępny dla osób niesłyszących, niewidzących i głuchoniemych również, żeby osoby niepełnosprawne mogły się zapoznać z treścią, ale niepisanym przeznaczeniem są osoby sprawne. Olga Janaszek-Serafin, Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka. Podaj dalej. Kolejny projekt fundacji, książka. To jest taki niesamowity projekt i my już czasem sami się za głowę łapiemy, co właściwie robimy, ale jest to taki projekt, który powstał, myślę, z ogromnej pasji, bo stworzyły go dwie fantastyczne dziewczyny, Paula Klama i Marika Sypniewska, które już od jakiegoś czasu są związane z fundacją i wspierają nasze działania, a przy okazji prywatnie z zawodu są architektkami. To jest to, co je łączy. Poza tym jeszcze no, znajomość i przyjaźń, chyba mogę tak też powiedzieć. No i tu pani Paula jeszcze uczy jazdy na rolkach. Tak, pani Paula jeszcze robi mnóstwo innych rzeczy, bo pisze fantastyczne wiersze, jeździ na rolkach, po górach się wspina i rower właściwie to jest chyba główny środek lokomocji. I postanowiły dziewczyny zrobić coś razem, z tego też myślę względu, że razem cały czas walczą o większą dostępność przestrzeni dla osób niepełnosprawnych z racji wykonywanego zawodu. Paula przyprowadziła kiedyś swojego szefa i całą ekipę biura architektonicznego, żeby usiedli na wózki i sprawdzili, jak to jest z tą dostępnością, żeby sami poczuli na sobie, na co należy zwracać uwagę. To było też połączone z takim warsztatem, także myślę, że to był taki pierwszy duży krok zrobiony. Natomiast Marika towarzyszy nam z aparatem przy bardzo wielu projektach i te cudowne zdjęcia, które mamy, to właśnie większość z nich wykonywała Marika. A teraz to przedsięwzięcie to jest zupełnie coś nowego. Jeszcze nigdy nie wydawaliśmy fundacji tomiku poezji. I tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie efekt końcowy. To znaczy czujemy, że to będzie coś wielkiego, że będzie to poezja dostępna dla wszystkich, wydana na płycie, przepięknie recytowana przez Andrzeja Seweryna. Pycha. Oskubano anioła z piór. Kilka chwil wystarczyło, by stał się bezradny, niepełnosprawny. Ten, który to uczynił, obrósł w piórka. Ze zdobytego pierza był dumny jak paw. Paw jednak potrzebuje publiczności. Będzie wydana w publikacji książkowej, ale też w języku Braille'a. Więc jakby wszystkie osoby będą mogły się z nią zapoznać. To jakie są to grzechy? Jak to w przypadku siedmiu grzechów głównych, tutaj również jest ich siedem, jest bezsiła, jest normalność, jest melancholijność, mamy potem autoograniczenia, umiarkowanie w mówieniu o swoich emocjach i dwa książkowe, żal i pycha. Normalność, czy to jest grzech wobec osób z niepełnosprawnościami? Nie powiedziałabym, że wobec osób z niepełnosprawnościami, tylko wobec tego, co możemy w życiu zrobić, mając potencjał marzeń i rozwoju, a popadamy w standardy i w codzienność i tego nie wykorzystujemy. Potem się okazuje, że osoby niepełnosprawne, które uległy wypadkom, realizują swoje marzenia dopiero kiedy się okazuje, że właściwie mogły robić to wcześniej, a my przechodzimy przez życie i tego nie robimy. Czyli nie wobec niepełnosprawnych, tylko wobec nas samych właściwie. Co pani chciałaby przekazać tym wszystkim osobom, które sięgną po ten zbiór wierszy? Chciałabym przekazać, że właściwie to my nie mamy tak źle, jak myślimy. I dopiero jak się skonfrontujemy z problemami czy z chorobą, to doceniamy to. I to jest już za późno, żebyśmy się zastanowili kilka razy co jakiś czas, że rzeczywiście mamy dużo. A do kogo pani by chciała, żeby trafiły te wiersze? To osoby, które może na co dzień nie czytają wierszy, które się kojarzą z ogromnym wysiłkiem, ale na przykład takie osoby sięgną i coś tam w nich to może zmienić. I osoby niepełnosprawne również, żeby wiedziały, że ktoś tam gdzieś tam je wspiera. Siedem grzechów głównych osób pełnosprawnych, publikacja autorstwa dwóch wolontariuszek z Fundacji Podaj Dalej w Koninie, Pauli Klamy i Mariki Sypniewskiej. Polecam. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. That love for support, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.